صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, kibir ve kendini beğenmişlik şeytan aleyhillanenin en büyük özelliklerindendir. Allah azze ve celle Adem aleyhisselamı yarattığında ve bütün meleklere ona secde etmesini emrettiğinde melekler secde etmişler, fakat iblis ise secde etmekten çekinmiş ve kendisinin Adem aleyhisselamdan daha büyük olduğunu, daha yüce olduğunu ilan etmişti. Yaratılma cihetiyle Adem aleyhisselamın topraktan yaratılması ve kendisinin ise ateşten yaratılması sebebiyle kendisini maddi cihette daha üstün görmüş ve bu şekilde Adem aleyhisselama secde etmemişti. İşte kibir, madem ki Allah Teala'nın ve müminlerin en büyük düşmanı olan şeytanın bir adetidir, öyleyse müminler Allah Azze ve Celle'ye gönülden iman eden insanların kalplerinde olmaması gereken bir hastalıktır. Kibir öyle bir hastalıktır ki insanı sadece Allah Azze ve Celle'nin sevgisinden uzaklaştırmaz. Aynı zamanda insanların sevgisinden de uzaklaştırır. İşte bir kalbi hastalık olan ve şeytanın ameli olan kibir sahibini asla cennete sokmayacağını Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde ifade etmiştir. Bu konu hakkında Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhu şöyle buyurmakta. An Abdullah İbni Mesud'in radiyallahu anhu kal. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhu şöyle buyurdu. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La yedhulu cennete men kana fi kalbihi mithqalu zerratin min kibrin. Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete giremez. Kale raculun, birisi şöyle söyledi. İnne racule yuhibbu en yakuna thawbuhu hasanan ve na'luhu hasanatan. Kal inna Allah cemilun yuhibbul cemale. الكبر بثر الحق وغمط الناس. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı tanımamak ve insanları küçümsemektir. Sevgili dinleyenler, Yüce Allah cehennemin kibirlenenlerin yeri olduğunu haber vermektedir. Hadiste kalbinde zerre miktarı kibir bulunanın cennete giremeyeceği ifade edilmektedir. Hadis kibrin cehenneme girmeyi gerektirdiğine ve cennete girmeye de engel olduğuna bir delildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özlü açıklamasıyla bu mana anlaşılmaktadır. Buna göre kibir iki türlüdür. Bunlardan birincisi Hakk'a karşı kibirlenmektir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin reddi ve kabul edilmemesi manasına gelir. Hakkı reddeden herkes, reddedilen şey hak olduğu için ona karşı büyükleniyor demektir. Kulların Allah'ın peygamberini kendisiyle gönderdiği ve kitaplarını da kendisiyle indirdiği Hakk'a boyun eğmeleri gerekirken, kendi nefislerinde olanı Allah'ın hükümleriyle, ahkamlarıyla değiştirmeleri gerekirken, kibirlenerek, büyüklenerek Allah Azze ve Celle'yi ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımamak muhakkak ki şeytanın amelindendir. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve peygamberlere tamamen uymayı kabul etmeyip büyüklenenler ve kibirlenenler ebediyen cehennemde kalacak olan kafirlerdir. Çünkü Hak onlara mucize ve delillerle gelmişken, apaçık delillerle gelmişken, onların kalplerindeki kibir sebebiyle Hakk'ı reddetmeleri, Hakk'a karşı gelmeleri onların İslam dininden, İslam dairesinden çıkmalarına sebep olur. Bu konu hakkında Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki onların kalplerinde asla yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Görüşlerine ve arzularına aykırı olan Hakk'ın bir kısmına uymayıp büyüklenen insanlar, İslam dairesinden çıkmasalar bile kibirleri, gururları ve riyaları sebebiyle şeytan onları cehenneme sürükleyecektir. Sevgili dinleyenler, büyüklenmenin ve kibirlenmenin en büyük sebebi kişinin kendisini, kendi nefsini, yaptığı fiillerini diğer kişiden daha büyük, daha yüce ve daha üstün görmesidir. Bu insanlar nazarındaki bu ayrımcılık Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle kabul etmediği ve razı olmadığı bir ayrımcılıktır. Çünkü Allah-u Teala bütün insanları şekillerine bakmaksızın amellerinden dolayı imtihan etmektedir. Allah-u Teala indinde en hayırlı kişi, en üstün kişi, takvaca en üstün olan kişidir. Yoksa Allah-u Teala insanların şekillerine ve şemallerine bakmaz. İnsanların üstlerine giydiği giysilere, yaşadığı hayat standartlarına bakmaz. Allah-u Teala insanların amellerine ve amellerindeki ihlaslarına bakar. Allah Azze ve Celle insanları değerlendirirken, onların cennetteki mevki ve makamlarına karar verirken, işte Allah için yaptıkları amellere ve ihlaslarına bakar. İnsanın kalbinde kibir varsa orada ihlas yoktur. İhlas ve kibir ikisi de birbirine düşmandır. Tıpkı hak ve batıl gibi, tıpkı cennet ve cehennem gibi, tıpkı şeytan ve melek gibi, birbirine aykırı olan, birbirine düşman olan bu iki terim iyi anlaşılmalı ve müminlerde hiçbir şekilde şeytana ait olan şeytanın özellikleri bulunmamalıdır. Çünkü kötülük iyi kalpte olmamalı. Cennet güzel olduğu gibi Allah Azze ve Celle güzel olduğu gibi güzel fiillere razı olur ve güzel fiilleri mükafatlandırır. Allah kötü fiillerden uzaktır ve kötü fiilleri de cehennem ile cezalandırır. Kibrin ikinci türü insanlara karşı olan kibirdir. Kendisinin haricindeki insanları hakir görmek ve küçümsemektir. Bu, insanın kendisini beğenmesinden ve insanlara karşı büyüklük taslamasından ileri gelir. Kendini beğenmek, insanlara karşı büyüklenmeye, diğerlerini ise küçümsemeye, onlarla alay etmeye, söz ve davranışıyla onları kusurlu görmeye sevk eder. Bu konu hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. بِحَسْبِ اِمْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ Kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Sevgili dinleyenler, bir insan hiçbir kötülük yapmasa, bütün amellerini yerine getirse, mükellef olduğu bütün şer'i emirleri yerine getirse, fakat bununla beraber kalbinde velev ki zerre miktarı kibir dahi olsa, riya dahi olsa, diğer insanları kendisinden küçük görse ve Müslüman kardeşini kendisinden küçük görse, muhakkak ki bu yaptığı kötülük kendisine kötülük olmaya yeter. Bu öyle bir kötülüktür ki tıpkı diğer büyük günahlar gibi kişiyi cennete girmekten alıkoyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakka uyan, insanlara mütevazi davranan birisini kendisinde kibir olmadığı ve Allah'ın da sevdiği bir kul olarak açıklar. Çünkü Allah zatında, isimlerinde ve kendi sıfatlarında ve fiillerinde güzeldir. O zahiri ve batini güzelliği sever. Kişinin fiillerindeki yani salih amellerindeki en güzel fiiller ile kişinin içerisinden geçirmiş olduğu en güzel düşünceleri ve en güzel iradeyi sever. Kişi amellerinde güzel ise, salih amellerinde ihlaslıysa, onun kalbi de temizdir. Fakat eğer kişinin kalbi bozuksa, kalbinde şeytani düşünceler ve şeytani özellikler varsa, o kişinin amelleri de bozuktur. Bu konu hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyordu. İyi bilin ki, insan vücudunda bir et parçası vardır ki, o et parçası salih olursa bütün ceset salih olur. Eğer o et parçası fesat olursa bütün ceset fesat olur. İşte o et parçası kalptir. Kalp iyi olursa o kalbin sahip olduğu bedenden de hayırlı ameller gelir. Eğer kalp kötülüklerle, fısk ve fucurla, itaatsizlikle, kibir ve riya ile kötülenirse, şere bulaşırsa öyle bir bedenden de ancak şerli ameller ve itaatsizlikler ve isyanlar çıkar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bundan dolayı şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, beni amellerin ve ahlakın en güzeline ulaştır. Bunların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Benden amellerin ve ahlakın kötüsünü gider. Bunların kötüsünü benden ancak sen giderirsin diye dua ediyordu. Sevgili dinleyenler, hadisi devamında bir kişi Efendimiz aleyhissalatu vesselama şöyle söylemişti. Kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını istiyor. Buna karşılık Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu: Allah güzeldir ve güzeli sever. Allah Azze ve Celle kendi zatında ve kendi fiillerinde güzel olduğu gibi ancak kendisi için yapılan güzel fiillerden razı olur ve güzel fiilleri sever. Bir insanın elbisesinin güzel olması yahut da giyindiği ayakkabılarının güzel olması yahut da yeni olması insanın kalbine kibir ve vesvese veriyor ise, diğer Müslümanlar nazarında kendisini daha üstün gösteriyor ise, şüphesiz ki bu diğer müminlere karşı bir günahtır. Fakat temiz giyinmek, iyi giyinmek ve bazı şeyleri kaliteli giyinmek, diğer müminler nazarında bir üstünlük olduğu kanaati hasıl olmadıkça caizdir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlara vermiş olduğu her nimeti üzerlerinde görmek ister. Eğer Allahu Teala bir insana mal ve mülk nimeti vermiş ise ve o kişi bunları kullanmıyor ise, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu emanete hıyanet ediyor demektir. Fakat kişi bu nimetleri diğer insanlara üstün görükmek, diğer insanlardan daha güzel giyiniyor desinler diye giyiniyorsa, işte bu kibrin ve riyanın bir alametidir. Bu noktada kişinin böyle bir elbise giymesi de caiz değildir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin katında güzellik kalp güzelliğidir, amel güzelliğidir. İnsanların Allah Azze ve Celle'ye yapmış oldukları salih amellerin ihlasla yapılmış olduğu amellerdir. İnsanlara ancak bu iki şey fayda verecektir: İmanları ve salih amelleri. Bunun dışında insana yapmış olduğu, giymiş olduğu ve yemiş olduğu hiçbir şey fayda vermeyecektir. Allah Azze ve Celle insanlardan şekillerine ve şemallerine bakmadan onların amelleri nispetince onlara karşılık verecektir. Bu noktada da Allah Azze ve Celle'nin bizleri ıslah etmesini, sevdiği insanlarla beraber haşretmesini, kalplerinde kibir olan, riya olan ve Allahu Teala'ya ibadet etmekten ve secde etmekten büyüklenen insanlarla beraber haşretmemesini temenni ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.